أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشركني وسلمي وحده وسلمي وليس بني تسليمي بعدني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ثم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. يا كي أرى وقت سوى قتل ما تصنع عهد أو ما ويناوك تصنع نتوي دماءكم ولي تصنع تريقونها تتويد غيني يعني لا تريقونها تسفكونها تسفكونها تاسو مرتو ويدا بني بقتل بعضكم بعضا فقتل لبعض تاسرا بعضنا ولا تخرجون او تاسنو بسي انفسخ من دياركم دي ديار تاسنا دل دينه كي خبرنا مراد انشادا لا تسفكونا نفيدا لا تخرجونا نفيدا او مراد وما نهيدا او صورت نهي قوائد فبنون ساكت وقلائي جازمه سرم لا يخرج بعضكم بعضا ثمنا يعني ندي باسي بعض بعض جدار خلنا دكور خلنا مقصود هذا شدلت انشادا حكم دا ما قتل کوئی او ما جل وطنی کوئی چیو سید احفل وطننا او باسی مخی کے تو صدا ذکر شا تاقیم الصلاة و آت الزکاة او دا لا تعبدون الا اللہ و یا حقوق اللہ اللہ پاک اکثر بیان تو او سا حقوق العباد اب اے نئی تاسو حقوق کلی بات او حقوق کلا دوڑا پورا کئی او دلتا لا تسفکونا دماء اکم کی وستو ذکر شو تبی قتل بعض اکم بعضا نو دا قتل دا اثر کی دیوینو تی اول دی پرا سبب دا نو تکلا قتل سبب دا وینو تی اول دی پرا نو ذکر دی مسبب دا او مراد سبب یعنی قتل با کوئی تاسو مراد آیت لا تسفکونا دماءکم تاسو قتل ما کوئی دا قتل دا سبب شو او قرآن نظم کے سفق الدماء ذکر دا عراقت الدم ذکر دا عراقت الدم دا لازم دا دی قتل سراب او مسبب دا او رسل کے دا سبب دا قال لازم یہ ہے لازم ذکر دا مراد منظوم دا دان ٹھیک تھا او کہے چنا قتل ذکر دے مسبب دا مراد سبب دا چاہا قتل دا بلا خبر دادا لا تسفکونا دماءکم نو دے خو پلے بینی نتے والے بلے مرولو پلے بینی نتے والے بلے مرولو لیکن دا زیم قصد دے مرولو دا ایدی اخفل رو یا نسب پا لحاظ سرا او یا دین پا لحاظ سرا نتکلا ایتا اخفل رو دا او ایتا اغا اخفل نسب کی خفل دا نجی اغا قتل دا سرا لکا اخفل جان قتل کول دکو دی ای اتاسو اخفل جلن ما قتل کوئی او یا دمنا چا اخفل قتل تا سبب ما جنی گئی لا تسببوا لقتل انفسكم میرے لگا کہ بل کا چل کوئی واقعی کو بدل کے بچے کے ساتھ کیے اور جب کے ساتھ سے تب نہیں آلو اور کے ساتھ سے رکھو تمر سی کا نتا کا تا ابل نوے میں کرے تب بھی نہیں پاکی سس کی تو مراد آیا کہ تاسو دے کے ساتھ طریقے طرح تجھے گوڑ لوگا پر ظلم لکو خد دے راہو اسباب و بندول لیارو بندول خپل ځان قتل ته لیارې مه بربلوئ چې نن سبا خلک هغه قتل کوي نو الله پاک دا ویلو چې تاسو مته ویني او ما وباسئ دا خپل انفس هغې دغه وجوهات دي خپل ځانونه من دیارکم ثم اقررتم الله پاک وایي چې ما تاسو نه دلانې چې کومه نوچاري کړې ده اذ اخذنا میثاقکم قدر ذلک لتصحیح عثم بعده دا ځای څه نه لګي دا غلطه لیکل ده دا فقبلتم څه نه لګي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فقبلتم ثم تولیتم ثم تولیتم دا فقبلتم عطفو دلته خو توجیه سره شته نه ده وانتم مردون عنه کآبائکم رس راړو چې وإذ اخذنا میثاقکم تاته چې راغلل مړه میثاقه خپل البته که داسې کوي چې وقلنا سره لګوي بیا څه نه څه وجوهات کېدای شي فأخذنا وقلنا لا تسفكون دماءكم نقلنا فأخذنا ومكة لدين خلقين ولا تخرجون عنكم ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق فتاسوا قبولكم دغى ميثاق وعلي أنتم تشهدون فتاسوا شهدت لكم كويم فأخذوا جنون بندهم مرجلتا إقرارنا تابير فقبلتم سروكم ویلی وجہ دادر کہ اصل کے محبال کے ذکر دا سعادت اور سعادت مانا صدر کفر زان بنی اقرار در زان بنی اخبرا سعادت تر کہتے ہیں منلی نہیں کرنا اخبرا اقرار کرنا منلی نچکلا اقرار پخبر مانا پرے دے نظر محبال کی تاکید جوڑی گی او تاسیس اولاوی دی تاکید تا چه نوی فیده ری که کنه تاسیس اولاوی دی تاکید تا نو اقرار نه قبول هستو او قبول دادی زر عمل داتن او دار سر شوال یا او زده سر دخو پا اغبن دلیل دا ان الکلام علا فی الفؤاد و اینما جولل نسان علا الفؤاد دلیل در زبا خو پا اغبن دلیل درحان بہرحال قبل تم سے تعبیر اغا تاسیس تھی اور تاقید نہ تاسیس اغا اولادا و حال درن اتا تو سعادت پر کن کے پاکبر و جنب بنی علا انفسکن اللہ پاک کیا ہی اتا تو عہد کو اقرار موکو اور بیا ثم انتم تقتلون انفسکن بیا تاسو ثم انتم هؤلاء لا تاسو دغس حلشي لك تقول سوكي تقول دغس سرعي سرعي هذي صعب لنجي كي غلط كي نوتي نو هؤلاء مخبرو سر غلط كار مكري تقتلون انفسكم قتل كوي تاسو الفتح فل يقتل بعضكم بعضا لماذا وجدت قدر قيل بعض تسو بعضا وهؤلاء خبر نسي تلتنى خبر سي نكا هؤلاء من سنكي وآني سرات لانتي كتاب ثم أنتم تسو آنها دقا سن آني هؤلاء يا هؤلاء ويا هؤلاء كي دي سمنا دار اغا هؤلاء مبهمة او منظام مبهمة سي اغا سي خلق يوسف و آرد الحال لقو يا يوسف لك فعلم ده مبهم خلنا ده متعين ده مبهمات سر خلق ده ده لك في قانون ده شجمين في ذكر ده تاسو يا هؤلاء او دانو في ذكر واده لذلك مفسرهم ده يا اغه تدبیر چې کوم دا اغا دل تکای دن اوکې دا ها اولای دی و او چې پران جو کېدان دا په دې الذین سره شي او تل تن سره شي لیکن اغه مذهب کې هم دی استرا نه تکای دن او د مثل ده ثم انتم مثل ها اولای تاسو په شان دي دا او کسانی نه مثل هغه کې مماثلت مراد شو او یو څه جمله یا غیره پرم د بیان ده تقتلن عنکم بهرحال مقاصد ظاهر دي وتخرجون فریقا منکم او تاسو وباسئ یو جماعت لره قائلا منکم فحال د کون دي هغې جماعت کې دغا د تاسو نه ده تاسو خپل قوم نه ده هغه وطن نه سړی من دیارهم دا تخرجون سره متعلق ته وباسئ لیکلو اخلنا تظاهرون په داسې حال کې وباسئ په داسې حال کې چې تاسو غلبه حاصلوئ په دوی باندې تظاهرون فیه په دې تظاهرون کې ادغام تائی ادغام تی ده هغه تی فی الاصل چې قیله ده په اصل کې ادغام یې په چا کړی فی الظاهر په ظاهر کې ویلی فإن أصله تتظاهرون تفاعل بابدا لقد تصيح تتظارب يتظارب تتظارب لجمع تتظاربون تتظاهرون وسكي واتي مدغمشا نتظاهرون وفي قراءة بالتخفيف أفضل وقت لك بالتخفيف تردا على خصها بنا بخزد التيبنين مراد آدم چې دا تی یوه خضر کې لکه دلته کې خضر ده صد وغیره نه ده کړی تظاهرون دوړو سره ځنه کې معنا یې څه ده فتعاونون علیهم تاسو امداد حاصلوئ په دوی باندې یعنی خپله کې تاسو یو بل سره امداد کوئ او دی دې وطن نه سړی په ګناه سره بلسنین په ګناه سره لکه خدا ګناه ده که نه یہ سید وطن کے وطن و شریف ولو ادوانی و گناہ و ظلم سرم و این یعطوکم و سارا اثر کے لورت کتاب دخبرہ رسی مدینہ منورہ کے اوس و خزج دا قومنا زورت قطر قومنا بنو قریظہ و بنو نذیر دا یہود قومنا کمزور ضعیف بیا بنو قریظہ هغو استعزو بالاوس و قریظہ هغو استعزو بالخزرج دا تاسو نن سبا هم ګورئ پرتلو کې دا رواج ده چې یو قوم هغه داسې وي چې کمزور وي او د کوم غالبانو کلو کې جهاد چې یو دوی قتل وکړي که نه بیا تیرا ته راشي غیر لګوي د هلته هغو ته فسالل چې کوم زړور کور وکړ هغو ته فسالل هغې مطلب دا دی چې زه د تاسو قوم نه یم بس هغو به اعلان وکړي چې دې ته چا څه ویلو هغې انتقام بدل به موږ اخلو صحیح ده هغوی ته اظهار ملحق ته وشي نو اوس او خزرج دا اوس انصار شه دي دا دواړه قومونه اوس انصار دي اوس په خزرج مدینې منورې کې دا آباد او یهود مدینی کیو مکی کی رہو مدینی کیو بنو قریظہ او سره می رہو کبش بنو نذیر خزرج سره می رہو فوجی معاہدہ چوتے ایش لکا تا سے ایش تدری فلو کی معاہدہ دا مانا تا منا چا پتا حملہ پا ما حملہ دا اتا قتل قول دی ما قتل قول دی دورا بو یو برسر مصد کو امداد دو کبش بیا کله به چې دې جنگ شو که نه پیل کوي بنو قریظہ او بنو نذیر دا دوه قومونه وو دې ته څه کوه بنو قریظہ اوس اوس او خزرج دلته شپږ شله کاله جنگ شو شپږ شله کاله او دې کښې راسته وو د شپږو شلو کالو کښې دې اوس او خزرج چې څومره سرداران وو که نه هغه ټول قتل شو کدا سردرار قتل نه وای نبی کوي سمجھ نه منوري کې د دوی هغه مشر نه تسلیم کول اې دنه بوتي دنه منل لکه نه سو دې ته فیر کړ وې دیندار ته افاده ولما دي نه خړی یو په قوم کې هغه مخالف لو لوی مې مرکانی نو وبانی هغه به دې سره مقابل اې زه تاسو نه وای دا مولا سے غیب سے وزن آواز ٹھیک ہے دیکھو کو سلو کالو کی اٹول حلق نبی کریم سنت اللہ پاک فضا برابر زیادہ اوس خزج داغو تک تری جو کہے تھے بنو کوئی حدیث ہے میرا اوس اوس حال کا دشمنی ہوا دی بچے حملہ دی بنے کولا کنا نو ورسرا ہو دفعے بنو کوئی جا دابو ورسرا ہو دو عمل کو دا بنو کوئی جا بنو جو یہودو کن یو قومو بنو نذیر خلط سرا ملاو دا بنو کوئی بولے گی دیس اخبہ جنگو کنا دا بنو کوئی بولے دلو عذاب قتل کولو ہم وطن نبی ہم یستن پر قومی ہوگا لیکن کل کوئی کچھلے جادئی غریب شو دا بنو قرائد و اوس دو غلبا سے لکا خودے بنے او دے غلبے کے بنو نزیر قید شو تاکو بنو قرائد ہوگا بنو نزیر نو دا قید شو دادا سے قید شو کنا بنو قرائد خضرہ جے جسر میرا ہو اوز دا قید شو ہمارا خضرہ جانم قید شو ورسلاتنا سے بنو نزیر قید شو نو بنو نزیر کی تو قوم پر نزیر فرق قوم دا اغاظ و فجا خمخائر کو خسولو گئے لیکن دیکھ سے دیکھ وہ بنو قرائد ہوں سر شریف دا فجی کے بورسلا لکا بنو نزیر دا کو یہود جانا بند دیکھ سے جاو چاہر کولا بنو نزیر قل قوم ویر کولا کن لیکن دے بنو نزیر سے وہ پر فجی کے بنو قرائد دابن شمیلو دا اور تجاو تاجبہ خبر دا قل اے قیدہ وی نہیں سی ہم اور اگے وہ جنگ ہو سم رہی وہ چکر کہے چی بے فیدیاں ہونے ہیں کوئی جو بیجت دے لگے اسے عمر نہ بے ذالے مجھتا پفل کتاب کے عبر سوئے کتا سے فیدیا ہے کوئی دو دے سے ساتھ ساتھ سے کتاب کے ہو کتاب کے ہوتا دا میں شکن تو وطن نہیں مو بس ایک قتل کوئی میں بے وطن نہیں مو بس قتل کوئی دے آگے ایک ہے مجھا تا دا آرسی کہ مجھا سے اثر عزت سے گئے کم قوم سے مجھا پیوستو اغاز دلیل شوی نمرا بد جن دے کون سے مرا اما احدا دا نبی دے لکا بنو قریدا دے اوس را معاہدا وا اوس دا اوس دے سرا کے مرا انداد کو ویلی لکا دا خوی مرا معاہدا را کن نمرا دا بد جن کہ دا زلیل شوی دکا انداد کو دے سلاگی قتل کئی مرا قوم خلق و سائی مرا مغا قتل کو ویلی دے مرا معاہدا کامیاب شوی او چا سر با پیس تو آغا عزیز مدر فکر او کتاب تا گوری و این یعطوکم اصارا کچه جانی تا تا قیدیان و فی قراعتین اصرا جلا جمعی دی فعلا فوزن جمعی تفادو هم داده مفادات مدر مفادنا فادا یفادی مفادا مفادات الاسکین مفادیتن وہ لکا مزاربتن آئیے پاری سے بلدے تفادوہم وفی قرآتن تفدوہم آپ یو کہہ کے تفدوہم دا قزماوی نا زما خرص دا تفدوہم تاسو فی جاویر کوئی اور ایدی خلصہ طرف تنقذوہم تاسو خلصوئی من الاسب لکرنا بالمال فماسرب او غیری ہی یا پہ غیر دے ماسلام لکا کلو ہے بندی پہ بندی کے خلصی وہوا مما اہدا الیہم او دا فیدیو قول لے اگر امر نہ ہو تو دیتا وسط شہو معہود کرے شہو دیتا معلوم کرے شہو پہ تورات کے دا عاد تتا سبو دا فیدی سر خلص ہوئی اور اللہ پاک و تیم سوا تخرجونا فریقا منکم یہ جماعت تغان دے تاسو ندر تاسو قوم ندر تاسو پو مذہب ندر اغا دے کل اوباسی وہو محرم علیکم احراجهم اشعال دادر حال دارن چه خرم کا شیف پتاس منی اخراج دوید اخراجن تاسو منی تورات کی ذکر دار چه دا با نو باسی یو بل دے قوم نا قوم نا بدا قوم نا بنو باسی دی وطن نا دا داوی لکوید متصلن بقوله دا متصل دا فده قول سلام و تخرجون مقیده و تخرجون فریقا منكم وهو محرم عليكم شان ذا حرام ذا فتاوي اخراج لي والجملة بينهما او جملات ما بين ذلك اعتراض لا اعتراض مراد هذا تأثر كذا جملات لأغي بيان فمن كي الله فاق بطور اعتراض ذكركم سبدا لكي اي كما حرم ترك الفداء لفترنج حرم كي شهد ترك الفداء اغا تاستا في جيوه قول في شل حرام دي نلقا ترنجي اغا دان حرام دكنا كما حرما متعلق بمحرم محيزنا شان ذا محرم عليكم اخراج كما حرم ترك الفداء ثمنا يعني هو محرم كما هو كما هو ترك الفداء محرم لقا ترك الفداء محرم ذا حرم كي شهد ترك فترك حرام فو فدا ويركوي كنا نقول اخراج محرم ده حرام ده واخراج ما مكوي قد اغا خبرك السقي وكان القريزة حالف الاوس والنذير الخزرج هو قريزة لن يهود قوم حالف الاوس جاءوا عهد عهد عهد لهو دي اوسرت دادي انصارنا هو حي من الأنصار لأوس داد أنصار وقبلهم والنذير الخجر دا نذير دا بيا يهود دو عادا كرد خزر سرد دا خزر هم حي من الأنصار فكان كل فريق فسو هر فريق كم هر فريق قريزة أو نذير دقات دلت كلام يهود سرد يا بني اسرائيل و هر فريق هر فريقكم قريزة و نذير يقاتلوا مع خلفائه لو جنكولوا وما يتي خلفاؤكم قلوا خلفاء سرع امداد يقولوا ويخربوا ديارهم وخربوا لبي قليل دي ويخرجهم ويستلوا دي مراد هذا تأثر كي قريزة بلجاو للنزيل زينا كنا عبدا قولوا يسألوا بي فإذا أسروا تأتي تديد بنكشهم يا فإذا أسروا تأتي وتدي أنور بنكم فدوهم جبه شجاعي القول ورنم نبو دي شجيك الشريكو تاتو قفلا بنكري دي بي شجاع خواتن يركوي وكانوا إذا سئلوا أو تكرا دينا وعقب السؤال وقيسوا لما تقاتلوهم لما تقاتلونهم ولجا وسلكوي تبع وتفدونهم او في جانب كويدر نقالوا امرنا بالفداء ملتا امر فيك وفي جيش ترى ذكر الكون نفيقال تمونيت ويعوشا تامر في جيش الخيرم فلما تقاتلونهم تاسا خدا شوية تترك القتال دابو كوي ترك اخراج بو كوي نبو قتل كوي نبو حيكم نبو دار القتال يسير كوي فيقول حياء أن يستذل خلقاؤنا لغدر شرمنا تزلين شي أغا خلقا دي مدام ثم لا تاسر معاهدادا أغو من يقبل كون غلباؤنا كي كمنا من دار نكو نبو دار خلقا بزلين شي قال تعالى على تلاوتين أفتؤمنون ببعض الكتاب آياتات التزيكوين وبعض الكتاب سرى وهو الفداء تغى السجادة توراة الكتاب سدادة فداء بالكوي تاسو فداء بالكوي فقدموا عملكم وتفكرون ببعض وتاسو كفر كوين وبعض أنين أبعضكم لن تتاسكم وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة تغا ترك قتل دا دا مكتال كي عطب نشنا پا ترك دا دا غلط دا قتل كي إخراج ومظاهرة پا قتل دا قوي قبل كي بفاعد باني ترك قتل ونیتاسو قبل كوي تبنا قتل كوي تا ترک الاخراج ترک اخراج داخل کر وجہ تاسو کفر کوئی ترک الاخراج بنے یعنی اخراج کوئی ترک المظاہرہ تے وجہ تاسو کفر کوئی مظاہرہ کوئی تظاہرون کے دیگا سکنا یہ بلبن غلبہ کوئی اور باوجود کہ قتل اخراج مظاہرہ اور دا طول پر تاسو حرام دی لیکن تاسو تؤمنون ببعض و تسفرون ببعض نا دا عین دا عین بطری بطری اصل کے ابتر تا منصوب دا نا اصل کے دان شناب غلط دا قتل بدن دان شناب پکل ترک القتل ترک الاخراج ترک المظاہرہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي بس ندا جزاء دیا جگا عمل قیدن لگا کہ قرآن کے اس الیاذ باللہ یسعی الحمد لمنی بدا کافر گا یو قرآن کے یو آیتنا نم آیتنا منکر سے ہم کافری سائد تاسو کافر یہی لگا کہ کافر اگا یہ خدا کلام نہ منکر دی بل کسی امر نہ منکر دی بس اگا قوت دار وہ کافر دی پر امدہ کا سزا دا تیرے سید اللہ خیدن حوال و سلن حضرت پہ حیات دنیا کے اس اللہ پاک جئی تا سنگی رسی گرد وقت قضو بقتل قریدن او دیر سقیشون فقتل قریدہ و سرن فنف النزیر او پشد بنزیسرن الى الشام قطرت شام وزرب الجزیت او ویلد جزی جزی منی جزیان آم وقرشن چونکہ بنو قریدہ اگو ہم قتل جسا منی غریب و قتل بے کولو او بنو قریدہ بو خلق و وطن نشرلو یستلو بے ناغیم و سبی جو اس طرح فاز مرشید آسا چاہ نکل کری کہ نبی کنیا وصو پر خلق قتل کری برنو دی وصو او کم خلی او بچیو اگنے آرکان جو کری نبی کنیا سن زبادست کی ایسا دانو یعنی اصل کی لکھائی گنن تدی قتل کئی خطا کی تدی زلیل او خواب شی شان و شوکت جہاد نے مقصود دادا تدی کفار و شان و شوکت ختم شی دا خوصے میں دنیاوی ری سیدہ و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب آپ اور ریزی کمت کی وہ اب اخی و خبر زکری ہے اما تونکا چیز میں گران لیا تاسو نخوی کے زکری ہم در حل تا محجید ہے و خبر بین قیدت وقان قریزت حالف الاوس والنظیر الحضر جلتا عطا دی معمولینو و معمولی دی عملینو مختلفین در عطر دی معمولین و معمولین دی عملین و مختلفین دا سجدی کی سرہ مسئلہ دا خیل کوئی سنگیم بولید وکانت قرائزتو دا قرائزتو دی کانت تی پر اسم دا او دیک عمل کانت تا حالف الاوس دا اوس مفل بھی دا عمل تا کی حالتو دا نو بولید خیل کوئی قرائزان و اوس دا معمولین شو دی عاملین و مختلفین و سنگی دکا چو قرائزان کی عامل کانتو و اوس کی عامل حالتو عاملین مختلفین شو معمولین دی عاملین و مختلفین شو اوس عطل سنگی لگو گرین والنظیرو دا پا قرائزان عطل شو او دیکھ خو عامل کانتو کنن والنذير الحضرج دا الحضرج دا فا اوس عطف دا دوا معمولين دي كمعطوف دي ومعمولين دي عملين مختلفين بني دي او قرائزادا او بل اوس قرائزادا عمل كانتو اوس كي عمل خالفو وعطف ومعمولين دي عمل دا روان ندا وقتاسا مطلع کري خسيزان خسائتا احتسارا یہ جمعی احتسار کرنا لانڈا خبر عبارت المقدر و قلب الفوز لکن رجلتا تنجیر وکن کنا دا اصل کی دست دا خالف الاوس والنظیر الخضر دا والنظیر خالف الخضر دا لخالف بکی مقدر دا بل المقدر پر کامل پھر قیل عمل لکن پھر قیل عمل دا نو المقدر و قلب الفوز تفی لہذا دیا غین اخلاص حاصل وہ اللہ پاک دا بیان کر کہ دنیا رے سے خپڑے دا اگر یہ بعد قیامت کے ہم تاس بنے دے لوی آزادی وما اللہ بغافل وما اللہ غافل یا کہیں کہ تاس عمل کوئی یا کوئی یہ سرا یا عملین اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ دا اغا خلدی جدی اخسر جان دن دے دنیا بآخرت سرام دا دا پسمنو دا خلے گی یعنی آخرت ورکڑے دا دنیا خسر دکا چا خیرتا تا عمل نکے ایمان نرڑے کفر کئے خدا آخرتا برباد کو ویر دیکن اوز آغا شراب جدکم دلتا ذکر دا آغا مکیتا دا بار بار وجزات تکی ذکر دی آغا مانا خریتا جدکم حلکتا متعذر دا بی ان آثروها علیہا جدی غرقے دا آخرتا دنیا علیہا پا دی آخرت بنی یعنی آخرت ورکڑے دن فلا یخففو عنهم العذاب لو كيف بقول لدينا عذاب مراد عذاب شديد بد عذاب لا فرا فرا يقوشي ولا هم ينسترون ونبد اضطراد امداد قوشي يمنعون منه من قوله بشي زي نبشي من قوله منه لدينا لدي عذاب مراد عذاب التخفيف نشتر او قوم نشتر تغاطة مستدد لعذاب دائماري باقی دا خبر کہ کافروں کے کم ابو طالب دا نبی سم ترو راغا جانتے انتاز کرو بیا چا نبی سم تولو سیا رسول اللہ ابو طالب خوطا دے را کر اگا عذاب کی بطل تخفیف کی حسن تیہ بوی وی ہاو کم آخرین سنے کہے دبلان دے پروتو اس کے دا فی زہزاہ من النار بلنگری اور کے آج تفیق پکیران ہوگا ترنگ ابو لہب چکر زیر وسو بنے کہ بیارا یہ شہر ہے دانے بھی سن ترو ابو لہب قطول سردار ہے یہ دشمنان سردار ہے حتی لو کہ مخی بداو بیا سوائبائی دوین دو آئے بیا عزد کری بیا ابو لہب تا خوبی تفیق تا بیا آن اب نبی صاحب کو میں چکما آغا کری ہو آگے پا کی ماں تعلق ہونے سے ادھر لیکن ارسر ہے وہ جان اشد العذاب ممی آگے دو جواب دی یہ جواب ادار چکم عذاب کے منتخب شو اب عذاب کی تفویض ہو داول مقرر ہے بس لیکن بس انتخاب میں دادا میرے بار تفویض میری بار کے عذاب منتخب اگلے بار کیا تفویض ٹھیک ہے اور یاد آمنا کہ اصل کے لا یخف اذا منا کہ اصل کے کم یو کافر جگا جانن کے خپل عذاب سے گوئی اب ای زمانہ اشد عذاب بل نہ جنت کے غم ویل نفس جنت کے وہ ہر شے رہی زمانہ زیاد نعمت نے چاہ جس نے نے نے اصل بات رکھی نہ جنت کے غم نہ بے مریض نہ کمزوری نہ آگے کے ضعف تھا نہ خواہش ہمیشہ جنی جا ہمیشہ جاری ہے ایک غم نشتا جنت کی غم نشتا دزخ کی خوشی نہیں دنیا مخلوق ہے میرے تو تا تا غم جہنم دریا کی اور شریک جنت دریا کی آگے جب تا سر ملو کمیں کل ما نزدت جرود بدلناهم جرود غیرہ عام کافر و متعیس تمہیں شخصی ہے تو دیدہ چمری وسی بدلناہم جنودا غیرہا بدا چمری مویا جن نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو اور پر لگائی چسی وچی وسی دیدہ جن بیا اور اثر کے دینے کا احساس اخوز کوئی جرہ لیکن فالد نہ نہیں کی فالد کے تنے ساکا ایک سکتا تو مرا دادا کہ پس انتخاب نہ بہن تخیر چکو جا پس نہیں وائی رہا